राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2052 अनुसार 9 नवंबर 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे चाउंडिया गांव में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण सुसाई तू ही है, अपार है, अनंत है। भगवान के स्वरूप में रोम रोम तत्यादि कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान के एक रूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। जब भगवान ऐसी अपार हंसी है तो अभी जो कमा लो खा लो से इतना ही काम नहीं है, अगर ही जाना पड़ेगा। ये विवाह किया इसके बालक होगा कि नहीं होगा संदेह है, बालक वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा संदेह है, उसके ब्याह होगा नहीं होगा संदेह होगा नहीं भी होगा, उसके बाल बच्चे होंगे कि नहीं हो भी जाए नहीं भी हो, धन पैदा करेगा हो भी नहीं भी हो, ऐसी जितनी बातें आपके पास नहीं भी साथ में है, पर मरेगा कि नहीं इस दो बात में ऐसे मरे भी नहीं मरे होता। ये मृत्यु लोग है, मरने वालों को लोग है, सब मरने ही मरने वाले रहते हैं, चुने रहने वाला कोई नहीं रहता है। ये वृक्ष मकान शहर ये भी सब गिरने वाला है। शहरों के पास कई जगह जगह देखी है कि यहाँ शहर बसता था, खड़े खड़े ठीकरी मार लाऊ हाड़ छोटी छोटी ठीकरिया और वहाँ हड्डियों कणका थोड़ा छोटा छोटा छोटा वहाँ शहर था पहले सभी, और कई जगह जो वही पता नहीं वो ठीक नहीं है, ये सब होने वाला है। उगे सोई हाथ में और फूल या सो कुमला है और चिड़िया देवल जाए पड़े और जाया सो मर जाए, ये सब बात ऐसे होने वाली है। तो सावधान रहना चाहिए, सावचेत रहे। मौत इतनी खुली है, इतनी खुली पेट में आकर नष्ट हो जाता है, मर करके जन्मता है, जन्मते मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है। 100 वर्ष में कोई वर्ष ऐसा खाली है जिसमें मरने की रीत न हो? 12 महीना में कोई ऐसा महीना है मैं मर मास लग गया अब महीने पर कोई नहीं मरेगा ऐसा है महीना कोई 12 महीनों में? सब वर्ष सब महीने खुले, महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में कोई ऐसा है कि आज तो छुट्टी है, आज जमना जाएगा नहीं, कोई मरेगा नहीं है कोई दिन में? दिन भर में कोई घंटा है कि 1 घंटा अब तो नहीं मरेगा, 1 घंटा पर नहीं मरेगा, घंटा में मिनट है 20 मिनट में नहीं मरेगा। मौत हरदम खुली और बैठे निश्चित, चाहे तो मरना अपने बंद कर दो और नहीं तो हरदम सावधान दो। तीसरी बात आप बताओ, चाहे तो मौत बंद कर दो मरेंगे नहीं, और चाहे अपने तैयार लोग आज मरे तो भी हम तो तैयार है साहब, बिल्कुल मरने के लिए उसी इसलिए तैयार है, कहा तो मरने की तैयारी रखो और कहा जो कहते हम तो मरेंगे नहीं। दो बात की सुबह तीसरी बात आप बताओ क्या करें, मरना पड़ेगा मारे काल अचानक चपेट के हो या गरीब में रात बीत गई। इस वास्ते भगवान को याद करो, भगवान के भजन में सच्चे हृदय से लग जाओ। जीवेंगे तो भजन हो जाएगा, मरेगा तो कल्याण हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात है, अंत काल है इस महामय खपा पकारे खपा टपारे तपा काय को खपा अंत गत सही मता। अंत में जो स्मरण करते वही गति होती है। तो हरदम भगवान का नाम जप करे तो हरदम में तो अंतकाल आएगा। अंतकाल कोई अलग आएगा क्या? एक बार महीना यही दो पक्ष कई सात बार छोड़ाती थी तो मौत करिए तो क्या करो? भगवान को याद करो। मौत से रक्षा करने वाला सिवाय भगवान के और कोई नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं, एक परमात्मा ही है। उसको याद करो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो भाई मरना तो पड़ेगा। अरे मर करके कहाँ जाएंगे इसे पता नहीं। कृष्ण हमें नहीं कृष्ण कूद जाए कठे पड़ी साई कुछ ऐसे ऐसा निकल गया कठे पढ़ो कृष्ण बनो है क्या पता। तो पहले से विचार करो यंग यंग बाप ये स्मरण भाव तंत्र करते जिस जिस भाव का स्मरण करता मरता है उसी को प्राप्त है। तो तस्मान समय सब समय राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जोखिम बिगड़े अब जोखिम नहीं रही कोई बात नहीं कभी मरे राम राम राम रात दिन राम जी को पूनम थी। हाथ काम और मुख राम है हाथ से काम धन करो मुख से राम राम करो सच्चा भगवान हमारा ये मान लो फिर कोई परवाह नहीं कदी मरो क्या से जब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत खेत फल दे सूख जाए तो क्या धोखा है पहले सूख जाए तो मुश्किल है। इस वास्ते हरदम भगवान को याद करता है। तीस वर्ष हो गई वही बड़ी बीमा हो गई उसकी प्रजाण हो जाएगा एकदम नित्य निरंतर भगवान में लगे रहो। सर्वे सुखाले मामल भगवान के सुख सुख मेरा स्मरण कर युद्ध चाहे भगत भगत संसार का काम है वो काम कर। खास भगवान का स्मरण करना पहली बात है और दूसरी बात है काम धंधा करो। घर का काम करते हुए भी राम जी को मत छोड़ो। हाथ काम और मुख राम इसको मत छोड़ो। बना भी आवाज चाहिए भाइयों की ये बात है राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते रहो फिर धोखा नहीं होगा। तुम तो भजन कब करो छोटे छोरे होते हैं तो चाहे बड़े होकर ये करेंगे ये करेंगे अब भजन के लिए कब करोगे? कुछ दिन आपने ठान रखा है कि फिर भी करो अचानक जाना पड़ेगा। इस वास्ते भाई जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ हर जन राम राम राम राम राम राम राम राम अब मौत कभी आओ कोई जोखिम नहीं है हर सुन राम जी को याद करते हैं तो ये उपाय है। और इसके लिए भगवान को अपना मानो। संसार अपना कोई नहीं संसार साथी सब स्वार्थ के हैं पक्के विरोधी परमार्थ के हैं देगा न कोई दुख में सहारा सुन तू किसी की मत बात प्यारा दूसरे मत सुनो ये भगवान अपना है और अपना नहीं है ये हड़का ही अपना नहीं है ये हड़का ही छूट जाएगा ये अपना रहेगा लोग बाड़ेंगे परवा नहीं है पता ही नहीं है कब अचानक मर जाएंगे। एक बात बताओ ध्यान देंगे सुनना जिन लकड़ों में बढ़ना है कभी वृक्ष अब उगेंगे लकड़ा तैयार है एक बांसुरा तैयार है एक मूंजी तैयार है एक कपड़े भी तैयार है एक उठावना भी तैयार है केवल फूफा हो रही है ये बंद हो गया आम से मिट्टी सत्यनाम से मिल जाएंगे तो निश्चिंत कैसे बैठे ऐसी मौत रहते हुए निश्चिंत कैसे हरदम भगवान को याद करो भाई फिर धोखा नहीं है कभी मरो क्या रहते भगवान का स्मरण करते मर जाए। कोई मरता हो तो उसको नाम सुनो भगवान का और अपने भगवान को याद करो जिससे कल्याण हो जाए सच्ची बात है और कोई अपना नहीं है बिना राम रघुनाथ भजन में कोई नहीं संगी कोई साथी नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं पक्के विरोधी परमार्थ के हैं देगा न कोई दुख में सहारा सुन तू किसी की मत बात प्यारा बड़े बड़े प्रेम से बात करें पर मौत आती है, बीमारी अधिक आ जाती है तो घर वाले आदमी कहते थे बाहर बोलता तो हमें उठा रहे, ये तो तुम तेरा ही तू ही भोगेगा, ये जवाब मिलेगा जिन घर वालों के रात में लाभ करते हो अंत जवाब ही मिलेगा। तो सेवा करो, घर वालों में भरोसा करो, आश्रय केवल भगवान, एक आश्रय एक बल एक आश विश्वास एक राम घनश्याम चातुर तुलसीदास, और आश्रो छोड़ आश्रो धीरो कोर कर इनको बनवारी याद माए भैया नहीं भाई को एक भगवान का आश्रय, भगवान को याद करो फिर महाराज मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा। भगवान के आश्रय बिना कोई सहायता करने वाला है नहीं, काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तो वो जो ऊंकू जा रहे क्यों आग लग जी कर लो लाओ लकड़ी कर मेरा फिर बाढ़ रखन मिल दो तो बाढ़ के लकड़ी मतलब बाढ़ में कोई अग्नि ने ज्यादा जोड़ा है, काठ की ओट से काठ बचे नहीं आग लगे तो वो दो ऊंको जा रहे, श्याल की ओट से श्याल बचे नहीं सिंह पर तो वो दो ऊंको फारे, आने की ओर से जीव बचे नहीं जब वेद पुराण पुकारे, मरने वालों का नाश होने वाला का आश्रय धन का आश्रय बेटे पुत्रों का आश्रय ब्याज का आश्रय सब कच्चा काम है, भगवान का आश्रय एक भगवान पक्को आश्रय वो रहने वाला है, अंत स्थिति होकर लय हो जाती भगवान वैसे की वैसे भगवान सतयुग तेता उदावर कली में एक ही हुई है, स्त्रियों के लिए पुरुषों के लिए साधु वाले गृहस्थों के लिए पापियों के लिए पुण्यों सबके भगवान एक है, नाम थे अल्लाह खुदा कह दो राम राम कह दो कृष्ण गोविंद कह दो यहोवा कह दो गौर कह दो नाम दादा कह दो जैसे जल एक है उसे पानी है वाटर है नाम अलग है चीज एक है, तो परमात्मा को एक है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो फिर कोई बात नहीं है, फिर चिंता की बात नहीं है, अरे भगवान को पुकार नहीं भाई कोई इशारा करने वाला थे, इस वास्ते भाइयों बहनों मौका मिल गया भगवान राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम स्वागत नहीं कर बनकर सुरगम भगवान राम सुनिया जीव अपने जीव हला वो चाम की क्या ही हरी फूटी है यह अजर अमर बूटी है, भगवान का अजर अमर न बूढ़ा लो होता न मर्द का, भगवान का नाम लेकर जाता है तो अमर हो जाएगा सदा के लिए, बिना भगवान नाम के कोई सहारा नहीं, बिना भगवान कोई सहारा नहीं है, रस एक राम जी नाम सब लोग इस बात के भाई बहनों खास चेतनिक बात है भगवान का नाम लो, कोई किसी का अनुसंधान साथी आवत जावत है इकले इकेले आना है इकेले जाना पड़ेगा, मर गए तो देखा डर पता सौड़े दासी चार वो मशान देख डर लगे वो रात अकेला ही मकान दुखेगा कोई साथी नहीं इकेला मरेगा बस धनानी भूम पशु वस्तु से धन है भूमि में रह जाएगा, पशु है अपने अपने कान ठान पर अपने पूरे बजा रहेगा, जाया यह द्वार स्त्री है वो घर से जना शमशान है जितने कुटुम्बी मशाना तक है फिर कोई साथी नहीं सब आ जाएगा, वो स्नान कर लेंगे बस खत्म हो गया ये दशा है, ये औरों के लिए जान तो पड़ोसी में वह गई सो आपन में जान पड़ोस में हुई वही अपने होने वाली है, उसी मसाले का ये शरीर है जिस मसाले के मरते हैं इसका मसाला अलग है, यहाँ कहते हार्ट फेल हो गया तो हार्ट फौलाद गया किसका है कोई कच्चा मामला है, इस बात से सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में लग जाओ तो रोना नहीं पड़ेगा नहीं तो पश्चाताप करना पड़ेगा यार पहले भजन नहीं सो परत तो दुख पावे सिर धुनी धुनी पछता काल है कर्मे ईश्वर मिथ्या दोष है यार कर्जू आ गया काम अरे कर्जू सम जो गान नहीं जो कर विश्वास अरे गाय राम गुण गण बिना भरत बिना ही प्रयास ऐसा जल्दी उद्धार हो जाए ऐसा मन कर्जू है नाम की महिमा कर्जू में ज्यादा है चौ सुख चौ श्रुति नाम प्रभाव और कली विशेष कर्जू में भगवान नाम की महिमा है सत्यपाल की महिमा है जितने जितने अच्छे गुण है सदगुण इसके मूल्य बहुत है क्यों कम रहेगी लोग ज्ञान नहीं रहे जब ग्राहक नहीं रहे तो सस्ती मिलती है चीज, क्षतियों में सब ज्ञानी विज्ञानी कर तरही भाव प्राणी आज तो केवल राम राम राम राम राम राम राम राम कालो केवल नाम आधारा सुमे सुमेर भाव तेरे उपहारा कर जो केवल नाम आधारा सुमेर सुमेर भाव तेरे उपहारा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कलो केशव कीर्तना तो भगवान का नाम चलते फिरते बहनों माधो ये आदित बना लो राम राम राम राम राम राम राम राम फिर कोई परवाह नहीं है कभी मर जाए राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान का नाम लेते रहो और बुंदियों देरियों दुखियों की सेवा करो बड़े बूढ़ों की सेवा करो रोगियों की सेवा करो अपाहिज जान लिए ना उनकी सेवा करो ये मनुष्य खास काम है दूसरों की सेवा करना संसार की सेवा करो और भगवान याद रखो सर्वेश वाले भगवान स्मरण करो फिर बड़ा पार है फिर धोखा नहीं पता नहीं है सहयोग का कोई भरोसा नहीं है एक क्षण का पाव पर का नहीं भरोसा करे काल की बात और क्या जानो क्या हो उसे दिनों के प्रभात क्या होगा पता नहीं इसे अपने इकट्ठे हुए देखो एक बात मार्मिक बताऊं अपने मिलते हैं बिछुड़ते हैं मिलते हैं बिछुड़ते हैं मिलते हैं बिछुड़ते हैं इसमें मिलना है अनित्य बिछुड़ना है नित्य पहले आपको हमको आपको नहीं जानते थे पहले बिछुड़ रहे थे फिर मिलते बिछुड़े अंत में बिछुड़ जाओगे जय राम जी की तो संसार का वियोग नित्य है अवश्य विषया बहुत समय रहे तो संसार तो वियोग होगा होगा नहीं हो रहा है 80 वर्ष का होना वाला बालक 5 वर्ष का हो गया तो 80 वर्ष बाकी रहेगा लोगों को कह जी रहे हैं झूठी बात है मर रहे हैं जितनी उम्र आ गई उतने तो मर गए अब आगे कितना इसका पता नहीं पर मर गए इसका पता है उम्र पूरी होते ही राम नाम सब बोल जाएगा श्वासों के आधार पर आप हम जी रहे हैं वे श्वास पूरे हुए तक घड़ी कट कट कट चलती है चाबी पूरी होते ही ना रही काल अचान से सुंदर एर संतोर बिना सुट तेर विभू कबूर भगवी जिस क्रम आश्वास बंद हुआ उसी दिन मर जाएगा ये हाथ की बात नहीं तो हर समय भगवान को याद रखो ये हाथ की बात है भगवान को याद रखे तो फिर कोई बात नहीं कभी मरो रात में मरो दिन में मरो सुबह मरो शाम में मरो क्या हर्ज है अंत का ले सुमामे भगवान कहते मेरा स्मरण करता हुआ मेरे को प्राप्त होता है तो भगवान को याद कर रहे हैं फिर कोई जोखम नहीं फिर डरने की बात ही कोई नहीं क्यों डरे हैं भगवान को याद करते अरे भगवान के हो जाओ अपने मन से भगवान के हम हैं ममी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादि काल से अंश मेरा ही अंश है भगवान का अंश सभी भगवान के बाद मालिक है उसके बालक है सभी भाई बहन सब के सब भगवान के हैं हम तो भगवान के हो राम को भगवान तो सबको अपना मानते हैं आदेश दादा काम धोखा हुआ है भगवान अपना मानते हैं इसे बड़े बहुत क्या चाहिए आप हमें हमारा मैम आपके सब मम प्रिय सब मम उजाए मेरा पैदा किया हुआ है सब मेरा प्यारा है बहुत मारा हम आपके आपके पास बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज हो राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुमास अनेक जमान बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा आज भी अभी अभी अभी इसी क्षण इसी क्षण पापी तापी कैसे यावत से मुझे पढ़े लिखे अपन छोटे बूढ़े मर्द भाई बहन कोई क्यों ना अभी कह दू हे नाथ मैं तो आपका हूँ मैं तो आपकी हूँ तो गलती है मैं तो है मेरा सब मम प्रिय सब मम हो जाए तो आप स्वीकार करो गिरदा हो राम को नाम भगवान के हो भगवान को पुकारो जैसे बालक कोई पुकारता है माँ माँ माँ तो बालक का होकर बालक माँ का होकर माँ को पुकारता है जिसको माँ मानता है उसको भी उठना पड़ेगा इतनी सभा में बैठी है कोई सवाल हुआ तो जिस माँ को मानता है वो माधव होती है। माँ नाम तो सबका है, जिसके बालक हो गया उस माता का नाम माँ तो हो ही गया। अरे वो माँ माँ पुकारता है सब दौड़ेंगे, जिसका होकर पुकारता है। ऐसे राम जी का होकर पुकार गृहस्थ होकर मैं तो गाँव का हूँ गाँव से, अरे राम जी को पुकारो, राम जी का हुए राम को नाम, भगवान को होकर भगवान के नाम का जप करो। हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, वास्तव भगवान के हैं सब, सच्ची बात है। चौंडी के श्रद्धा नहीं थे, श्रद्धा तो हो गए नहीं, अरे भगवान के सदस्य श्रद्धा रहेंगे। इस बात को भगवान के समझ अपने को लगा दो, भगवान में बड़ा पार है, इतनी सरल है। हो राम को नाम जप, भगवान के होकर भगवान के राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान का होकर तो भगवान के महाराज सुनाई होगी। गजेंद्र राजा गजराज वो भी भगवान को याद करता है, द्रौपदी का चीर खेसा तो वो भगवान को याद किया, वो द्वारका वासी कृष्ण गोपी जन प्रिया भगवान को याद, भगवान आ गए। भगवान पुकारते आते हैं सबके लिए, क्यों सब भगवान के हैं, अपना सब वो अच्छा लगता है। आप संसार के बन जाओ, संसार बन संसार क्यों कर दी सीधा, काठ की ओर से काठ बज संसार की ओर से कब तक जियो भाई, सब कच्चा मामला है, कच्चा किसी का सहारा, बेटों का सहारा लो, धन का सहारा लो, राज का सहारा लो, किसी का सहारा लो, सब जाने वाला कच्चा मामला, और भगवान का सहारा लो पक्का। बालन बांका कर सके जो जग पैरी हो, सब जगत पैरी हो जाए तो भगवान के सदै पहुंच नहीं पड़ते, हम भगवान के हैं। कुतिया होते हैं ना, कुत्ते को हरे मारता है, और जिसके पटिया बांध है ना वो खुद ही मारते, किसी आदमी का है तो कुत्ते तो ऊपर पटे बांधे में, आप वो याद कर मानना पड़ेगा, मत मन से भगवान का हूँ, क्यों भगवान तो सब जानते, आप जाने चाहे न जाने, आप माने चाहे न माने, भगवान क्या है। मारवाड़ी में समझ में, अच्छा जी तो भगवान ने और भगवान ने याद करो, कितनी बढ़िया बात है। भोए राम को राम रे हो थे सदाई थे, अरे सदा हाँ राम जी नहीं और किन्ना बताओ, मालिक कौन है, परम पिता कौन है खास, ये तो एक एक से देने वाला है। जैसे दर्जी को कुर्ता सीवे तो कुर्ता पे दर्जी हो जाओ थे, ऐसे कुर्ता तो माँ बाप ने दिया है, थे माँ बाप का नहीं हो, कुर्ता दिया है तो कुर्ता देने वाला पैसा चुकाओ भाई, जो शरीर दिया है वाली सेवा करो, पर हो नहीं उनका, ऐसा कुर्ता दिया है कि तुम्हारे भजन कर देता, उद्धार कर दो, आप लोग कल्याण कर दो, ऐसा मौका राम जी ने दिया है तो हो राम राम जी का वो करके, और फिर राम राम राम राम राम राम राम राम करो, बड़ा पार हो जाए, पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, दर्द दे रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, काम कहे पाप करो पुण्य को अपना लेना पड़ेगा, करनी आपो आप रही, कोई बेटा कोई बाप अपनी कारण हो गए तो अपनी करनी ऐसी हो, फिर आदमी को डर नहीं लगता, मेरे कोई बात नहीं है, मेरे को दोष नहीं है, डर किस बात का, जो चोरी करनी है पाप किया है वो शांति से नहीं रह सकता, वो घबराता रहता है, कोई आज जाए कोई देख नहीं ले, कोई उसमें ले रहे, हथकड़ी लिए सिपाही आता है, वह में देखो थे तो मैं बात करो तो डर लगी, वो अरे हथकड़ी आती है, डर हथकड़ी कोई डर कोई है, मैं तो पाप किए थे अन्याय की थी, तो पाप करो तो हृदय खोखला हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, वो कर नहीं सकता, हिम्मत नहीं रहती, पाप आदमी की हिम्मत को खा जाता है, वह फिर में आप बड़ बुद्धि सब काल बख्शिश को करे देता है, तो अच्छे काम में चलो भगवान को याद करो। खास बात है भगवान को भजन करने के लिए ही मन को मिलो है, भाई हो चाहे बहन हो, भगवान के भजने वाले ये खोली मिलो है भाई, छूटने वाला भाई और रहने वाला भय नहीं, किसी को ही नहीं रहा, आप लड़के से राण दे से मर्द गर्भ में मिल गई, रह गई के कहानी मन तू कप मिपट भयो रे सलानी। तू सलानी हुआ है कि तो हरिचंद दधी सी गये कहा, रह गई प्रगट कहानी मन तू निपट भयो रे सलानी। बड़े बड़े रावण जी से अजय महाराजा सब चले गए, आप क्या सुकारी में है, धरती को तोड़ने वाला राक्षस देवता मनुष्य थर जाते राम के आगे, एक लख पुत्र सवा लख लाते उस रावण का दिया न पाती, रोवण राज में रोना नहीं थे रोना रोना को जो स्पर्श भर गया खुशी बनावे मैं तो पाप कट लो इस वास्ते खोई रोवे तो कोई फायदा मैं मरोड़ थे रो दो तो कोई फायदा मैं कहीं थे रो मेरे दुख पाओ रोज ना अगर मरना हो दुख पावे मरने ने पानी देवे पिंड देवे पहले मिले अरवार वास्ते रोवो तो आंसू छेदो और कब मैंने खानो पड़े के थे दी हो सारे नाशू मेरे नाशू रो तस्मा नहीं रो रोना नहीं दान करो पुण्य करो बालकों ने बस बालकों ने थोड़े में राजी हो जाए वह राजी से थोड़ा शोक मर जाए और मरने वाले का कल्याण हो जाए तो अच्छा काम करो तो अच्छे हो जाओ भाई बुरा काम करो बुरे हो जाओगे। काम करने से बुरे नहीं बुरे पहली वजह में बुरा काम करता है मन में मैं चोर नहीं हूँ चोरी नहीं कर सकेगा चोर अपने को मानेगा तो चोरी करेगा तो बुरा पहले बनता है पर बुरा ही करता है अरे बुरा ही करने से बुरा पड़ा मजबूत हो जाता है। इस वास्ते कभी बुराई मत करो किसी की बुराई मत करो किसी में बुरा है ये भाव जमा मत करो किसी का बुरा मत चाहो किसी का बुरा मत करो बुरा करोगे तो भी आपका होगा बुराई जो बोओगे वो गुड़ोगे बना अब अमूल का बीज बोयो आम कहां से हो जाएगा वहां वो तो वही होगा शुरू निकलेगी। शुभ काम करो तो आपका शुभ काम है अशुभ करो तो थारो अशुभ काम है। माता पहले सुमरी मत करो लड़ाई मत करो आपसे प्रेम रखो लगाई घर में लगाई बाहर जाओ लगाई घर में बातों बाहर बातों बातों आतो जातो इन बातों में नफो नहीं है जम मारे ला तो तुम जैसे क्या हो रही बहना सुनो तो शरी थे राम जी दयाल जी को क्यों विसरी सोखा चावल माठ बाजरी घर में आगा मेले हरियो धान घना कागरा मांगणिया ने ठेले। अब दान पुण्य कर खेती बावे ऐसी बीजरी बाजरी बढ़िया दान पुण्य में रद्दी चीज करे तो सोचो तो सही खेती कैसे करी अब तुष्य बावे दुख लिया तो वो खेती नहीं थे पहले बोलने बाहर गए बाजी वहां बाजी बाजी सुखी हुए तो उसे दान देवे थे कभी कभी चीज देवे कोई मांगने आवे तो ठंडी रोटी देवे कि दो काम हो जाए ठंडी रोटी घर से निकल जाए मांग लो निकल जाए वो निकल जाए साथ कई घर में देखियो ठंडी रोटी भाई कि फल का पूरे नीचे नीचे निकाल दे पसंदीदा करो खरीदो और दान देना वही अधिकार है जो आप खाते हो वो दे सकते हो आप नहीं खाओ बाहर रख दो अब ले जाओ कोई ले जाओ देने का अधिकार नहीं है आपके काम आए वो दिया करो और विसरो धर्म है घर में कोई आवे जीमाओ कोई नशेटू आ जाए कोई बटाऊ आ जाए कोई बिचारी संपत्ति नष्ट हो गई आग लग गई सब बात बढ़ गई ऐसे वो ब्राह्मण को ऐसे भोजन करा ब्राह्मण को साधु को भोजन करा उनसे ज्यादा पुण्य होगा साधु को तो भोजन देंगे मिल जाएगा ब्राह्मण को मिल जाएगा मुझे नहीं मिलेगा सामना से मैं गाय टोरिया कम जाए तो वो लीलो है ना तो लीलो दिखे वो नीचे देखो तो हरी हरी जमीन दिखे आगे जाता है आगे जाता है आगे जाता है तो गाय टोकड़िया बसरा गम जाया करे लीलो बजे क्योंकि देखे आगे जाकर चला जाओ इस बात से लोभ लागो पानी और तुड़के लागी गाय बावड़े तो भावड़े दिन तो आगड़ा ही जाए ऐसा नशे आदमी में उसको भोजन करा ब्राह्मण की सेवा में भोजन उसका घर से निकली भाई गाय लिया अभी ले आओ कभी ले आओ अभी ले आओ कोसो तो निकल जा भूख लगे जाओ पास है तो साधु ब्राह्मण को भोजन करो जितो मेरे भोजन पूर्ण कर जान दी पहचान दी कहा जाओ तो भोजन करो रस्ते रस्ते कोई आ जाए तो भोजन करो बाहर चौथे पर ले जाओ बाहर साड़ी में आप ले जाओ पानी पी लो क्या लगा दे संडे जी बिचो पानी पा दे जंगल में पानी डाल दे बिछो दे सबो दे पानी डाल जिसमें पक्षी पिए रोजगार सोड़ में थे अभी अभी तो ठीक है काफी मिक्स को माँ फागन फिर जाते हुए बहुत तिश पड़ेगी वैशाख डेढ़ सौ साल आएगा तो जमेगा तो उसमें पानी दान करने का बड़ा अच्छा है काबू लगाने का बड़ा बात है और घरिया गाय में घरों में गायों पाड़ो गायों कसाई जा रही है अभी नागौर पट्टी में गाय छोड़ दी लोगों घास हुए है धान हुए गाय छोड़ दी कसाई जाए मगर साधुओं ने भेजा लाओ भाई 2000 गाय मारा वे भारी उठ भेजी उठ हासी भाई तो छोड़ो मत दूध था ले लिया बछड़ा ले लिया गाय छोड़ दी कितो पाप लगो स्वार्थी हो गया कृतिक जी हो गया इतने गाय छोड़ो मत गाय पालन करो बूढ़ी हो तो मैंने छोड़ दे बेचारी हो बूढ़ी मारो आदर नहीं करे मैं सुनी करते मैं बूढ़ा सासू जी है ना बोल गए सासू ने काशी भेज दो तीर्थवास करे भजन में कल्याण हो जाए कल्याण थोड़ी चिंता है आपत बेचारे बूढ़ी आपत हो गई आदेश हो गई थाने पालन किया है थाने बड़ा किया है धन कमायो वो बाकी मुझे थारो हुए वह मई तो सेवा नहीं करो राम राम राम राम बहुत पाप राम राम राम राम राम राम बहुत बड़ो पाप है सुई लग जाए दूध तो निकल जाए मैं गाय कांपड़ लग जाए लू तो खड़ा हो जाए काम ऐसी दुष्पाव है एक मुसलमान कहो मुसलमान कहीं सुई कहने लगे झटके मार दो तो यही था मर जाए वह बेचारी दिन में दो बार सुई रोजाना ही सुई महीना दो महीना चार महीने दूसरे जूते रोज रही सुई लगे आपने रोज सुई लगाओ तो क्या दशा था नहीं सब घटो से प्राण ऐसा ख्याल कभी मत करो सुई लगा दूध है वो दूध नहीं है वो खून है लोई है वो लोई काटे लोई मिले तो सुई लगने से लोई अशुद्ध वो दूध अशुद्ध ऐसा कभी मत करो कृपा करो कृपा रात आज से छोड़ गए बहनों माता भाई आज करो बुझा देखो भाई आज छोड़ दो नहीं तो मैं जय बोलू मैं जय बोलू को बात छोड़ दियो सियावर राम चंद्र की थोड़ा ही मिल जाता ठीक है बोलो अरे बाबा तो बैठे ही अरे बढ़िया बोला लो अच्छा थे यो विचार करो कि गायों की सुई लगाता है पहले लगावे और आज से लगाना छोड़ दे वे हाथ उछाओ पहले लगाता है क्या पहले लगाता है क्या सुई है सुई लगाता है आज छोड़ दे नहीं लगा वे हाथ ऊंचा करे वे आज लगाना छोड़ दिए माँ तो भैंसों पालना नहीं गाय का गोबर ठीक रहता है गाय का गोबर तो ठीक होता है दूध ठीक होता ही है भैंसे घी तो ज्यादा आ जाए पर भैंसे पर जबराज और साठ पर शिव जी की तो फर्क है एक तो शिव जी एक जबराज भैंसो थी बात बताओ भैंसो गोबर लेकर और कितने रूपये पैसा बगा दो 5-7 रूपये देखो बिच्छू ही बिच्छू हो जाएगा जैसे उबराण हो गया ना कभी छाना देखो तो भैंस पोटा हुई तो बिच्छू जैसे बिच्छू पैदा हुआ भैंसू बिच्छू तो बिच्छू जल में ही है बिछली गए बिच्छू जल में है तो बिच्छू खुद जल में जगह ही मैंने खा जाओ मैं देखो नीचे खोल कर ले जाए ऊपर ऊपर सब खा जाए, पीछे छोटे छोटे छोटे एक रात कुछ माँ को खा जाते है, मैंने देखा अपनी आंखों में देखा। इस तरह से दुष्ट होता जा रहा है तो दुष्ट बैठे भाई तरी खा जाओ, भाई तरह दुख दे वो समझ रहे बिच्छू जाते, कई लोग कहते हैं पुरुष मान तो बिच्छू जाते हैं, खा जाओ अभी भी अभी बढ़ गया है, ऐसे करो परिवार नियोजन, थे परिवार नियोजन करके जन्म सुख बंद कर रहे हो, अरे मन जन्म हो राम जी देव है माने तो कट जा हिंदू बंद थे बंद कर दिया, पुरुष माने राम जन्म ही बोटो जबन हो बन हो उसी राज काज जात बात सोचो थे, अरे मुसलमान राज क्या है मंदिर में तोड़ दिया, अपनी पुष्प को बाल दी और उनके पैर बेटी को ले गया, वह जाति स्वभाव है वैसे निमित्त दे रहे हो, करो और पढ़ो की नव नव अक्षर से नहीं तो भरवारी से दो अक्षर दुर्योधन ने ले लिए तो भगवान की शल्य गई, दो लाने से 11 होगी या 7 होगी, दो लाने से 4 गुणों फर्क पड़ गया, ऐसे थराठ रहती जन्म ही थे मुसलमान जन्म ही 60 लड़का एक एक मुसलमान के थाने दो रहे दो मौत आ गए तो चेहरा कई घर ऐसा हो गया छोरा मर गया रो गए बूढ़ा हो गया पढ़ पाऊंगा आज घर का बेटा ही सेवा नहीं करे, अरे बेटा मर जाए तो कौन सेवा करेगा, दो ही करो अन्याय में मत जाओ भाई, बहुत पाप है बाधा पहनो आप भी सावधान हो, ये परिवार नियोजन क्या है राक्षस है, सरकार के पक्षपात है दुश्मनों का, बार बार कार्य तो दूजो हिंदो कार्य दूजो, अरे मुसलमान बधा परिवार नियोजन आप श्रेष्ठ अपराधा सब हिंदुओं की मूर्ति, मुसलमान की एक मूर्ति मैंने नहीं देखी परिवार नियोजन के विषय में, शायद वह विजयपुर में देखा क्या होगा दूसरा दूरी पड़ा है क्या परिवार नियोजन करना, फिर क्या करो हम दो से ज्यादा पैदा नहीं करेंगे, एक मैंने खटका सुनी कि मैंने ब्याह करके आया और मैंने ऑपरेशन कर दिया, डॉक्टर को देगा पता तो महाराज उसको क्षति था मारी गोली उस डॉक्टर की, जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया निपुते कर दिया ब्याह वो ऐसे कर दिया, पर संतान कैसे एक कैसे चाल नहीं उसकी बहुत बड़ा पाप है, इस वास्ते कृपा करो आप यो कर्म बंद कर दो। देखो भाई कोई साधु गृहस्थी था घर पर आवे तो मैंने रोटी टुकड़ो दो अपने पुज गएगा नहीं तो मैं थोड़ा मांगू आप बात रोटी को मांगो नहीं आओ कपड़े मांगो नहीं पैसा मांगो नहीं था कहीं को मांगो नहीं आप मांगो कहीं परिवार देने मत करो थानों वंश बढ़े हमारी बात रह जैसी फायदा थाने मारे दोनों अगर नहीं मानो तो भाई दुर्दशा हो सी पर अभी नहीं माने पछता पड़े अब पछताए क्या हुआ श्री असू के खेत पिछले कारण पहले से वो ठीक है पहले से आप सोचो ऐसा अन्याय मत करो ऐसा अत्याचार मत करो ऐसा पाप मत करो, अभी पता नहीं रहता बच्चों को कहता कि तुम पढ़ाई करो तो उस समय तो बच्चे पढ़ाई करे नहीं है बड़े हो जाए ठोस रह जाए तब हमारा सेहत होगा होश आएगा तो पीछे होश आएगा, अभी हमारी बात नहीं मानते आप कृपा करना, एक बात याद आ गई मैं आपने नहीं कहूँ मूर्ख ने समझावना दो रो कूटो सो रो समझा कैसे मूर्ख कौन है, एक तो मूर्ख एक सठ है, सठ और मूर्ख दो है, सठ सुधरे सठ संगति पाई, अरे मूर्ख रहने चेत जो गुरु मिले विनती सब मूर्ख हो गए जाने है पेंडी मने नहीं करे काम मन जाने सब बात जान बूझ अवगुण करे, अरे क्यों चाहत कुछ रात कर दी पर कुए पड़े रात में कुए देख रहे पड़े वे पर बड़े घर भी मुख तो जाने है जानते भाई मेहमान में बाद में आराम हुई बहुत पापी बात है कृपा करो, मैं तो दो बात मांग करता हूँ, एक अपने गांव में मदिरा की दुकान मत रहने दो आप मिट के उठाओ बहुत पतन है महापाप है, ब्रह्म हत्या और मदिरा पान सोने आदि की चोरी गुरु पत्नी गमन, ये चार गोहत्या से ज्यादा महापाप है। गोहत्या पाप है, ये महापाप है। मदिरा पीना महापाप, क्योंकि इसके भीतर में जो धर्म के और आस्तिक के परमाणु है वे नष्ट हो जाते हैं। मध्य पे तत्व चिंता केंद्र होता, उसे विवेक नहीं रहता। मदिरा पीने पर स्त्रियों को बच्चों को कूटते, कई स्त्रियों मेरे पास शिकायत करी, वो करो क्या मदिरा पी रहे मेरे को ही कूटे मारे और कूट मारी करे बच्चों पर घुसे ही करे मदिरा पी हो रहा बेहोश हो गया थोड़ा अमत तक अलह क्या कर रहे हैं। तो ऐसा आप मत करो, कृपा करो कृपा नाथ अपने कुटुंब बचाओ, कुटुंब को दुख मत दो। पैसा दे करके पाप ले गए ताई कभी भल कहे कोई गुंजा गह परस मणि खोई पास के बजे चीमा ले ताई कभू भल कहे न कोई। अरे महाराज अमृत के बदले जहर खाते हैं, प्राणी अमृत के विषय खाए विषय रूप विष खाते हैं। अमृत के बदले मुफ्त में अमृत जहर कौन खाए, जो भगवान के भजन त्याग करके विषयों में जाते हैं। विषय मन दे ही पलट सुधाते सठ बिजले ही अमृत के बदले जहर खाते हैं। जहर मुफ्त में कौन खाए बताओ, जो अमृत दे करके जहर खाओ। ऐसा काम मत करो, माथो पहनो भाई सब साफ सीध लो, सावधान हो जाओ। समय बड़ा जा रहा है, मौत नजीक आ रही है, कुछ भरोसा नहीं कब जाना हो जाए। जल्दी से जल्दी भगवान का भजन कर, भगवान के दर्शन कर। आजकल भगवान सस्ते हैं, तो भगवान के ग्राहक नहीं है। जिस चीज के ग्राहक नहीं होते वो चीज सस्ती हो जाती है, ग्राहक महंगी हो जाती है। सदयुग तापर में भगवान सस्ते थे नहीं महंगे थे भगत। आज भगवान सस्ते हो रहे, कोई पूछे ही नहीं भगवान ने, कोई पूछे रात में नहाए धन हाय पैसे आए भोग आए भोग और मार काट सभी संतान नहीं होने। नाश करने के दो ही उपाय है, एक तो मार देना, एक पैदा नहीं होने देना। गायों को तो मार दे नष्ट कर, हिंदू को पैदा नहीं होने देना। अरे हिंदू बड़े खुशी हो रहे हैं, राजी हो रहे हैं, बहन बताए राजी हो रही है। जो बहन गर्भ धारण न कर सके, जो पुरुष गर्भ स्थापन न कर सके, वह स्त्री पुरुष है क्या? खास अंग आपका काटा गया, बड़े रंग पानी नहीं मिलेगा। अगर अंग कट गया अंग बन गए बड़े रंग पानी नहीं मिले, पिंड नहीं मिले। खास अंग था पुरुष को, पुरुष स्त्री को स्त्री तो वो नष्ट कर दियो, कितना अनर्थ कर दिए। बेचारा पितर है देखिए रो है निश्वास न। और आप भजन करो तो नृत्यंती पिता देवता देवता देवजा मोदंते पिता नृत्यंती देवता सनाथा चाहिए भूल भगवती। भजन करने से पृथ्वी सनात हो जाती, भक्ति के मालिक भी गया भक्ति। और जो पाप करते हैं वो पृथ्वी भाग है। पर्वता नांग भारोसी न भारोसी वनस्पते भगवत भक्ति ही नस्य सदा भार मदांग। पर्वतों का भार नहीं, भार नहीं है, भगवान की भक्ति करे नहीं पाप करे। लक्ष्मी कहते मैं भार भार लगू राक्षस ज्यादा भार मैंने भगवान अवतार लेकर मैंने छांव साफ कर दे भार है। भजन करे तो सदा आदर करे, थे भी देखो चोर डाकू आदर करो, संतों त्यागी आदर करो, भगवान के आदर होता है। खराब आचरण करो तो घर वाला था, घर वाला नहीं घर वाला कोई नहीं माने, पेटू और चट्टू हो सेवा कर जी कहने माने। अच्छे बनो मैंने पुस्तकों में लिखे, मैंने पुस्तक अच्छे बनो। अरे आप स्वतंत्र हो, इनमें भजन स्मरण करने में अच्छे बनने में स्वतंत्र हो, इसमें परतंत्र नहीं हो। धन धनी हो जाओ लगभग इनमें स्वतंत्र नहीं हो। लाख रुपया घर में किसी किसी आदमी देखा, घरों को लाख रुपया साथ में नहीं देखा, पर लाख नाम रुझ ना ले सकते हो। और भगवान का नाम कोटि एक पीछे रहे नहीं, अरे लाखों करोड़ रुपए कोटि एक साथ चल रहे सब अठे छोड़ दे, अठे छोड़ दे धन कमाते साथ धन कमाते ही नहीं। जो कर सकते तो करते नहीं, और जो कर सकते करते नहीं कर सकते नहीं वो करते धन कमा ले भोग भोग ले, ये हाथ की बात नहीं। अरे भगवान भजो जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम है सबका उसी। तो एक तो मांस की मदिरा की दुकान उठाओ और एक ही परिवार निर्णय मत करो। मौर्य तो बोले भी जब तो इंद्र का हाथ है, मैं तो प्रार्थना तो मैं कर रहा मानो थे ना नहीं तो थे मानो, बुरी बात नहीं है तो मान लो, अच्छी बात नहीं है बुरा बात है बुरी तो छोड़ो, ऐसी देखो धारण करो। आपने नफो दी है तो धारण करो, नुकसान नहीं मत करो। अगर नुकसान मैं नहीं समझा दो तो मैं लोगों ने कहूँ भाई मदिरा पीने में बड़ो फायदे हो मैं चौकी बात कहनी है बंद, कोई चौकी नहीं कहे मदिरा पीने वाला चौकी नहीं कहे, चिलम तम्बाकू शराय पीना नशे वाला ही कहे मैं तो फंस गया। तो कई आदमी छोड़ दी नहीं मदिरा मानसी छोड़ दी थी, अगर करोड़ों में करे कई आदमी छोड़ी नहीं मदिरा ने किए बीड़ी सिगरेट नहीं पियेंगे नशा कोई नहीं भाई अंदर सर मैंने तो जीवक होने आदमी मदिरा पिया मैंने मर जाए जीवक हो नहीं गया सौ खेल मैंने मर जाए आदमी कहीं हसी बताओ समय थारे पास में बचे भगवान को भजन करो और चार सौ में समय लगो बीड़ी सिगरेट में धुआं लगो बीड़ी सिगरेट पियो वो धुआं कर दिया पैसों का धुआं कर दिया स्वतंत्रता का धुआं अब चोटी बस में हो गए लोग के घर होकर तो घर की खेती तो वो घर बस में हो गया दूरे प्रश्न में बस में चूट के बस में हो गया अरे कालू पानी दिखे बस में हो गया अरे मैलो पानी चाय रो दिखे बस में हो गया अरे मैंने कह रहा हूँ आप अन्य सब में तो काम नहीं चले क्या मेरे अपने काम नहीं चले मैं बेटा सोचते थे कि मैं यही बोली कमजोर हूँ यही बोली कोई खराबी वही में जो छोड़ दे तो क्या खराबी वह खराबी तो तुमने भाई भीतर से आंत तो ऐसी खराब हो जाए किसी को दवाई बोला गया नहीं चाय ज्यादा पीने वाला मरिया पीने वाला डीक उठे भीतर में यहाँ तो आंत यदि खराब हो जाए दवाई बोला गया नहीं बीमारी दवाई बोला गया नहीं संग में तीन वर्ष कर रहे तो मैंने वो ही दंड भाई जो दर्शन नहीं करे तो संग बोलो कई बार पूछे मैं क्या करा भाई सेवा करो अब नहीं माने तो क्या करे चाहे कहाँ से आए बताओ तो सेवा करो एक ही धर्म एक व्रत नहीं माँ काय वचन मन पति पद प्रेमा आदर करो सत्कार करो आपके धर्म का पालन करो जिसका बड़ा मूल्य है। अच्छी अच्छी बातें मैं कहता हूँ तो मेरे कहने से पहले आप नहीं जानते हैं जरा मैं कोई नई बात कहता हूँ हिंदू बात किसी हमारी थे जानो इन बातें मैं तो याद रहूंगी यूँ करो याद दिलाने से फायदा होता है आदमी की हिम्मत आ जाती है इस वास्ते याद रहूंगा नई बात बताऊंगा जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए उसका बुरा मानिए अधिक कहाँ से लाए अब मैं वही बताऊंगा और कहाँ से लाऊ बताओ अब संतों की बात है शास्त्रों की बात है भगवान की बात है अपने भले की बात है अपने कल्याण की बात है अपने ठीक बात है तो भाइयों बहनों इसको ध्यान करो नहीं तो समय जा रहा है उम्र बीत जाएगी राम नाम से तो बोल जाएगी साथ में हाथ को साथ लगेगा नहीं पाप करके जाओगे तो दुख पाओगे उम्र जा रही है पर लोग मैं जी रहा हूँ बिल्कुल झूठी बात है मर रहा उम्र ओसी हो रही है भाई जितना वर्ष आ गया इतना तो मर गए अब वर्ष बाकी कितना है सोच पता नहीं है पर जितना वर्ष आ गया उतने तो मर ही गए उतने तो जीने में कमी हो ही गई विचार को साची झूठी बात तो दिन पर दिन मौत आ रही है अच्छे काम करने में कद करोगे तो यही जीवन है असली इस जीवन में करो। अब कोई आप लोग पूछो बात हमारा घर जाना है नागौर जाना है तो कोई अच्छी बात पूछो आप मन में कोई संदेह हो उलझन हो विचार क्या यार ऐसे पूछो आज नागौर का कुछ अपने स्थान पर चले जाएंगे किसी के स्वर्गाश्रम में वैशाख जेठ अषाढ़ में सत्संग होती है गंगा जी का किनारा वैशाख का महीना तो वो ठंडा जल मटकी में ठंडा नहीं था ठंडा गंगा जी का वही डूबकी लगाओ पियो स्वच्छ इतना पानी है कि हमें कहाँ का रख दिया नीचे दिखे, इतना स्वच्छ पानी गंगा जी का। पीछे वर्षा होती है तो मिट्टी आ जाती है, पर गर्मी के दिनों में वर्षा नहीं होती वहाँ देखो बहुत स्वच्छ पानी रहता है शीतकाल में और गर्मी में। स्नान करो और सत्संग करो, सत्संग होती है धर्म सफल हो जाए तो निमंत्रण दे रहा हूँ, न तो तुम पधारो कल मेरे दे रहा हूँ गंगा जी नहाओ कितनी बढ़िया भ्रम है विश्वास के पास। बोलो और बात बोलो, पूछो आकर कोई सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाई। भगवान कहा सो भगवान में जाओ, भगवान में लग जाओ वो सपूत है। राम मुझे बोला बाकी राजपूत एक हर के नाम में न कहूंगा भैया कपूत कमरा कपूत वो भगवान का नाम लो कितनी बढ़िया बात है। नारायण नारायण नारायण पुण्य चार से ऊपर हो गया भाई हम जाना है पाप मत करो हित करो सेवा करो भगवान ने याद रखो दुनिया की सेवा दो काम खास मिन पड़ा है संत तो दूर है मैंने मिन पड़वाया सेवा नहीं करे भगवान ने याद नहीं करे तो मिनख मिनख नहीं है। बिना सिंह डांडो है बिना पशु पुच्छ विषाण राम जी बे माता ने सासो पड़ियो मिनख रूप एक डांडो खड़ियो लगाती थी सिंह और पूछ लगाती डांडी और मूछ भूल हो गई लड़की पूछ लगा देनी सिंह पूछ लगाना चाहिए। अरे भजन नहीं करोगा तो हथौर जगह पग आ जाए चार पगों उछालने पड़े हवा तो हाथ है बस अभी तो सफरी चूंकि हाथ कैसे दाग पुण नहीं की तो हाथ तो नहीं कमरा आंखा नहीं मिलेगी सुनने में कान नहीं मिलेगा चक्षु सेवा साफ होता है उसे कान नहीं मिलेगा नहीं मैंने होता है जीप नहीं होती जीप से भगवान नहीं करे भजन तो सुनाई महाराज क्या भाई थारे गांव में डूंगर जी मेघ सिंह जी तैयार हुआ है सेवा वास्ते। मेघ सिंह जी महाराज गीता प्रदेश में बहुत अच्छी सेवा कर रहा वो मैनेजर भी पूछे भाई अटकाई करा ने सलाह दे यूं करो यूं करो जो काम हो रहा है गीता प्रदेश की बात मैं बताऊं सुपरवाइजर है ऊपर है ये सब सब आना आते थे महाराज ठेकारा काम सब आना आते थे जी तो भी तो डूंगर जी अपने गीता याद कर ली रामायण याद कर ली ऐसे और कोई भाई तैयार हो नहीं भाई आप अगर काम करना हो तो गीता प्रेस जाओ गीता प्रेस जरूर है भले आदमी जरूर सब जगह पूरी जगह घर गई को नहीं कपूत आयो भजन चाहे कोई काम को नहीं तो भला भी आए बने जाए बना नारायण नारायण नारायण नारायण।